جو اللہ کو پسند ہے. القلب المریض, ایسا دل جس میں بیماری ہے, شرک کی بیماری, بدعت کی بیماری, بغض اور حسد اور عناد کی بیماری, شہوت اور شکرت کی بیماری, یہ دل اللہ کو پسند نہیں. القلب الاعمى, اندھا دل جس کو حق نظر نہیں آتا. حق اس کو نظر نہیں آتا اس لیے وہ حق کو قبول نہیں کرتا. ایسے دل کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا. حق اللہ کی ذات ہے, حق اللہ کے رسول ہے, جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے, اور اللہ کے وعدے بھی حق ہے. جن حقائق کو نہیں سمجھتا وہ اندھا دل ہے. القلب العاصم, گنہگار دل کو بھی اللہ پسند نہیں کرتے. گنہگار دل وہ ہوتا ہے جو سچی گواہی کو چھپا لیتا ہے. القلب اللاہی, ایسا چوتھا دل جو کھیل کود میں اپنی زندگی گزارنے والا ہے, حساب و کتاب تو اس کا قریب آ گیا ہے, قیامت قریب سے قریب تر ہو رہی ہے, اور وہ ابھی کھیل کود میں اور تماشے میں لگا ہوا ہے. القلب المتکبر, تکبر کرنے والا دل جس کے سامنے قرآن رکھ دو, حدیث رکھ دو, اگر نہیں نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ بھی سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. اس دل کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا. اور تکبر دو چیزیں, بقر الحق وغمط الناس, حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. چھٹا دل جس پہ ہماری بات چل رہی تھی, القلب الغافل, غفلت برتنے والا دل. یہ وہ دل ہے جس نے اپنی زندگی کے مقاصد سے غفلت اختیار کی.